O CD'leri dinleyenler söylüyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu l'azim. Değerli Müslümanlar, artık bugün En'am suresinin son iki ayetine giriyoruz. Yani bugün bitiriyoruz. Tam bir yıl sonra, aslında 16 ay oldu. Fakat 4 aydır hastalığımız sürdüğü için şey yapamadık, ameliyatımızdan dolayı vaaz edemedik. 4 ay çıkarırsak 12 aydır bu süredeyiz. En'am suresi çok önemli konuları içeriyor ve biraz da uzun. Uzun olduğu için bu kadar sürdü. Şimdi sondan ikinci ayet şöyle diyor. Gul de ya Muhammed. Allah-u Teala peygamberimize bütün hemen hemen her sure, bu küçük sureler hariç ama onların da pek çoğu neticede tevhid inancıyla biter. Önemli, yani süreyi sonunda bağlar. Allah'ın yaratma sıfatıyla, Allah'a hamd ile başlayan bu sure, efendim onu konuşacağız, özetini yapacağım şimdi bitirince, tevhid inancıyla bitiyor, o konuları ele alıyor. Burada da ona giriyor. Zaten geçen haftadan girmişti bu konuya. La şerike le. Allah'ın eşi yoktur de. Ve bir dâlike bunun gibi. Ümirtü en evvelel müslimin ve en evvelel müslimin. Müslümanların ilki olman bana emrolundu. Allah'a şirk koşulmaz diye ayetle bitirmiştik. Gul de ya Muhammed e gayrallahi Allah'tan başkasını mı? Ebuhi Rabben, Rab olarak arayayım, Rab edineyim. Ve huve Rabbu külli şey. O her şeyin Rabbi olan Allah'a tam başka bir Rab mı arayayım? De. Manayı vereyim sonra açıklarız. Ve la teksibu küllü nefsin, hiçbir nefis, hiçbir can kazanmaz. İlla aleyha. Sadece kazandığı kendi aleyhinedir. Herkesin kendi kazandığı kendinedir. Diyelim böyle. Daha veciz bir tarz olur. Ve la teziru taşımaz. Ve ziratun bir günahkar. Vizre uhra. Başkasının günahını, başkasının suçunu yüklenemez, taşımaz. Sümme sonra ila rabbikum Rabbinize merci'ukum dönüşünüz Rabbinizedir. Fe'nebbi'ukum size haber verecektir. Bima kuntum fihi tehtelifun ihtilaf ettiğiniz konuda ki durumunuzu, ihtilaflarınızı size bildirecektir. Ona döndüğünüz zaman. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Hatırlarsanız yıllar evvel, belki de hastalanmadan evvel miydi bilemiyorum. Efendim, şurada bir ayet-i kerime var. Yani 114. ayet-i kerime olması lazım. Doğru, 114. ayet-i kerime. Yine aynı. Böyle bir soru sordurdu Peygamberimiz Allah. Aynen bu sorunun bir benzerini burada sorduruyor. Burada buyurdu ki Efe gayrallahi ebtegî hakem. Allah'tan başkasını mı hakem olarak arayayım? Burada böyle soruyor. Efendim Efe gayrallahi ve hüvellezî enzele ileykümül kitâbe mufassara. Açıklayıcı kitabı size indiren odur, Allah'tır. Şimdi size bu Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah'tan başkasını mı tanrı edineyim? Hakem olarak arayayım. Burada hakem olarak dedi, burada Rabben dedi. Aynı şey. Burada hüküm verici olarak Allah'tan başkasını mı arayayım? Burada da Rab olarak Allah'tan başkasını mı arayayım? Ve huve Rabbü külli şey. O her şeyin Rabbıdır. Her şeyin Rabbi olan dedi burada. Orada dedi ki açıklayıcı kitabı size indiren Allah'ın fiillerini, eylemlerini gündeme getiriyor. Kitabı indirme, apaçık kitabı indirme. Burada da her şeyin Rabbi olan Allah'tan başka birini mi arayayım? Şimdi burada tevhid inancının önemli bir boyutunu tabi o dönemin müşriklerine söyletiyor ama bu tabi bugünün insanına da evrensel manada olduğu için bu dünya, bugünkü dünyanın nesline, gelecek nesillere de bu ayet hitap ediyor. Fakat ilginç bir nokta, orada hakem sıfatını, hakimlik sıfatını, hüküm verme sıfatını gündeme getirirken Allah'ın burada Rab'lık sıfatını gündeme getirir. Rab dediğimiz zaman zaten ilk inen ayetlerde de Rab sıfatını Allah'ın gündeme getirir. İrrah bismi Rabbikerle diye halak. Rab. Orada da Rab'ı getirdi. Burada da Rab'ı getirdi. Niye? Hazreti Musa da Firavun'la konuşurken, tebliğ ederken yine Rab'lık sıfatını gündeme getiriyor Allah'a. Çünkü Allah'ın Allah kelimesinin manasını veremez. Allah Allah. Ha, onu açıklarken Rab diyorsun, hakim diyorsun, işte fettah diyorsun, bir sürü onun sıfatlarıyla o Allah'ı anlatıyorsun. İşte burada da Rab'lık sıfatıyla anlatıyor. E nedir bu Rab'lık sıfatı diye sorduğumuz zaman bunun manaları Rab yaratmak anlamına gelir. Baba haliklik sıfatını içine alır. Ne Rab'ın manasında haliklik sıfatını sokmuş Allah. Bu kendi sıfatları. Kendi koyuyor. O manayı koyuyor. Yani burada Rab kelimesini efendim Rabbani mana veriyor. İlahi mana veriyor. Allah Rahmani. Yani bu Kur'an'ın bir de Rahmani manası. Efendim şimdi Rabbe dediği zaman haliklik manasına geliyor. Bunu nereden öğreniyoruz? Bu manayı nereden çıkardın Hoca Efendi? Diye söyleyebilirsiniz tabii doğal olarak. Ben olsam sorarım hocam. E bunu nereden çıkarıyorsun yani? Rab sıfatına yaratma, haliklik manası nereden veriyorsun diye sorarsanız hemen gideriz. Efendim Taha suresinin 3. sayfasının son kısmında Firavun'la Hazreti Musa konuşurken dedi ki Gâle femen rabbukuma ya Musa. Firavun dedi ki Hazreti Musa'ya, daha Harun da yandı, Hazreti Harun da yandı. Ha? Sizin Rabbiniz dediğiniz şey nedir ya? O Rab dediğin şey ne? O Rab. Bu sefer Rab'ı tarif ediyor Hazreti Musa. Gâle Rabbunellezî, bizim Rabbimiz âtâ külle şeyin halkahû, her şeyi yaratan, sümme hedâ, sonra hidayete götürendir. Böylece Hazreti Musa Allah'ın da tasdik ettiği bir manayı verdi. Ayet olarak bize gönderdi onu. Nasıl tarif etmiş? Rab denen varlık yaratan demektir. Anlar onu. Şimdi anladın mı? Şimdi biz burada bu manayı verirken Rabb'ın yaratma manasına geldiğini verirken o ayet bizi ışıklandırıyor. O ayet bizi efendim korumaya alıyor. Çünkü başka türlü buna nasıl mana vereceksin? Mümkün değil. Orada verilmiş anlatıyor. Ha demek ki Rab dediğimiz zaman birinci mana neredeydi? Burada. Birinci mana yaratmak. İkinci mana Razzak sıfatı bundadır. Razzak. Yani besleyen, besleyip büyüten manasına geliyor. Bu Kur'an'da çok yerde geçiyor. Razzak sıfatı ile Rablık, Rablığın yarattığı varlığa onun gıdasını veren, onu besleyip büyütendir yani. Başıboş bırakmıyor, onu aç bırakmıyor. Bütün bu baharın kurulan sofrayı o canlılar için kurmuş Allah-u Teala. Onlara bir gıda olarak veriyor. Dolayısıyla Razzak sıfatı da bunun içinde var. Ha, Rab sıfatının içinde bir de terbiye etmek vardır, eğitmek var. Vay vay vay vay. Yaratıyor, besliyor, aynı zamanda eğitiyor. Bir kelimenin manası da bu. Bir kelime. Rab sıfatı. Bu sefer terbiye etmek. Sümme heda. Hidayet sıfatı da bunun içinde. Bak bak bak bak. O Hazreti Musa'nın tanımında Gâle Rabbun ellezî âtâ külle şeyin, her şeyi yaratan ve sümme hede, sonra yol gösteren, kılavuzluk yapan, hidayete getiren, eğiten hede, hidayet sıfatı da bunun içerisinde. Böylece Rab sıfatı, onu anlatmıştım size bir ara, hatırlayın. Soğanın dış kabuğunu Allah kabul edin. Onun içinde Rab var. Onun içindeki ikinci kabuk, o genişlikli kabuk, Rab. Ondan doğru, aşağı doğru, cücüğüne doğru git. Anladın mı? Allah'ın sıfatlarını böyle kabul ederseniz, bu Rab sıfatı ikincisine, o kabuğun ikinci kabuğudur yani. Onun altındaki kabuktur yani. Genişlik bakımından. Şimdi, ve hu Rabbu külli şey. Ha, Araplar Rab sıfatını, bu Rab kelimesini Araplar günlük dillerinde kullanırlar. Mesela Rabbuddâr der. Evin sahibi manasına gelir. Evin sahibi. Bunu kullanırlar. Yani Türkçe'de, halk dilinde. Ha, Rab aynı zamanda sahip manasına gelir. Bak. Yarattığı varlığı rızıklandırır. Ona hidayet verir. Ona sahip çıkar. Anlıyor musunuz? İşte bir anne baba, anne doğurduğu çocuğa doğuruyor, rızkını veriyor, yediriyor, besliyor. Sonra onu eğitmesi lazım ve sonra ona sahip çıkması lazım. Yani çocuğuna sahip çıkacaksın. Doğurup sokağa salmayacaksın. Olay o. Onun için eğitebileceğin kadar çocuk doğuracaksın. Yoksa 10 tane, 20 tane çocuk doğurmak maharet değil. Eğer o doğuracağın çocuk kandile çıkacaksa, eğer o doğuracağın çocuk annesini babasını öldürecekse, eğer o doğuracağın çocuk efendim milletine problem olacaksa, eğer o doğuracağın çocuk devletine problem olacaksa, doğurma! Onun için nerede ne anlatır biliyor musun? Keyif suresinde bir şey anlatmıştınız ama kaç sene olmuştu en azından? 5-6 sene, 5'te daha fazla olmuştu. İstersen gidelim oraya. Şimdi Hazreti Musa ile yola çıkarken melek öldürüyor. Çocuğu öldürüyor. Ya dedi, sen ne yaptın ya, bu çocuğu nasıl öldürürsün dedi. Sütlü çocuğu öldürdün dedi. Hazreti Musa dedi. İnsan suretindeki arkadaşına. Aslında melek. Ya bu nasıl? Tamam dedi, bundan sonra senin işin benden bitti dedi. Sen benden arkadaşlık yapamıyorsun, bana sabredemiyorsun. İkine bir soru soruyorsun. Bitti sen. Hazreti Musa'ya dedi. Bu sefer affetti. Yok, affetti. Bitti. Üç defa affetti, üçüncü de yola verdi. Şimdi orada bakın ne diyor ona. Ve emme. Yok. Ve emmel gulamu, çocuğa gelince, şimdi anlatıyor melek Hazreti Musa'ya, gemiyi deldi, niye deldin, çocuğu niye öldürdün, o duvarı niye düzelttin, paranı almadın, yemeğini almadın, gittin duvarı düzelttin filan, bunların sebebini şimdi anlatıyor ona. Çocuğa gelince sıra fekâne ebevâhu mu'mineyni. Onlar, onun babası, yani annesiyle babası mümin kişiler o çocuğu. Ama o çocuk onların başına bela olacağı için öldürdü. Bundan anlıyoruz ki Hızır Aleyhisselam değil, bir melek. Çünkü bir çocuğun canını bir peygamber yoktan yere alamaz. O emri ancak Azrail'e verir Allah-u Teala. Ancak insanın canını melek. Bu net olarak söylüyor ki yani bu Hazreti Musa ile giden insan suretine bürünmüş bir melekti. Ha şimdi kardeşim, aha böyle babasına anasına bela olacak çocuğu doğurmanın anlamı yok ya. Bu bunu söylüyor ya. Şimdi demek ki ve huve rabbu külli şey. Ve huve rabbu külli şey ne demek? Her şeyin Rabbi ne demek? Her şeyi yaratan, her şeyi rızıklandıran, her şeyi eğiten, her şeye sahip çıkan Allah'tan başkasını mı arıyor? Bayağı üniversite dersleri gibi veriyor. Mağdur, mağdur. Anlayın. Ha. Şimdi temel bir ilke koyuyor şimdi. Yani Allah-u Teala burada İslam dininin getirdiği devrimlerden birini koyuyor. Birincisi her nefis kendi kazandığına rehindir. Küllü nefsin bimâ kesebet rahînetünde. Tur suresi. Her nefis kendi kazandığının rehinesidir. Senin ameline göre senin melekler orada rehin alacak. Evet. Burada da diyor ki her nefis kendi kazandığına sahip olacak. Kimse kimsenin günahını yüklenemez. Suçunu yüklenemez. Dolayısıyla muhteşem bir devrim yapıyor. O ilkel toplumda, o ne demiştik ona efendim, aşiret toplumu. Bugün de Türkiye'de aşiret var ya, yani aslında 21. asırda yaşıyoruz ama inanın Arapların cahiliyetini yaşıyoruz. Çünkü bunlar da aşiret, orada da aşiret. Ne demek aşiret demiştim size hatırlayın. Hukuku olmayan toplum demektir. Geleneklerle, törelerle, adetlerle idare edilen ama yazılı hukuku olmayan, objektif hukuku olmayan, tarafsız bir hukuku olmayan toplum demektir. Eğer bir toplum 21. asırda yaşıyor, hala orada aile kararına göre insanlar cezalandırılıyorsa, hala orada tarafsız hukuk yoksa, hala orada objektif hukuk işlemiyorsa, o toplum aşirettir. Ne olursa olsun, hangi asırda yaşadığı önemli değil. Muhteşemdir bu ya. Bu Kur'an-ı Kerim de. Objektif hukuku nasıl anlayacak? Nereden objektif olduğunu anlayacak? Yazılı hukuku hukuk yapan nedir? Ha. Kimse kimsenin günahından dolayı suçlanmıyorsa. Anlıyor musun? Günahı kim işlediyse, suçu kim işlediyse o cezalandırılıyorsa. Ha, orada objektif hukuk var. Herkes kendi kazandığının karşılığını görecek. Eğer birileri bir şey yapıyorsa ve birileri ondan istifade ediyorsa bu toplum modern toplum olamaz. Şimdi görüyorsunuz bir imtihan duruyor. Ondan evvel de bir imtihan daha vardı. Memur imtihanı vardı. Ben o zaman bir yazı yazdım. Ömür boyu bu adamlar haram lokma yiyecek. Çünkü haksız yere kazandı bu imtihanı. Memurluk imtihanı. Ömür boyu. Aha şimdi yine yazacağım. Haram üniversite. Haksız yere kazanıyorsun çünkü. Hırsızlama kazanıyorsun çünkü. Üniversite hayatın haram. Kazandığın hayat, maaşın, her şeyin haram. Çünkü hakkın değildir. Sen kendi kazancınla almadın bunu hele. Anlaşıldı mı şimdi? Yani haram deyince yanlış anlamayın, illa da cebinden parayı çalmak değil. Yani bir insan üniversiteye girerken, memur olurken hırsızlamayla yapıyorsa bu işi, hayatını haram kazanıyor kardeşim. Aldığı hayat boyu para haram. Anlıyor musun şimdi? Neler olduğunu anlıyor musun? Olay bu. Şimdi burada Allah koymuş. 1400 sene evvel o Arap aşiret toplumunu modern hukukun uygulandığı bir toplum haline getiriyor bu ayetleri. Bu ayetlerle getiriyor. Mesela daha okuyacak, daha bir sürü şeyler göreceğiz. Maide suresinde geleceğiz. Bu ayetler Kur'an'da pek çok yerde var. Ve la teksibü küllü nefsin illa aleyhi ve la teziru vâzıratu vizzeru var, her yerde var. 4-5 yerde geçiyor. Ha ne demektir bu şimdi arkadaşlar? Kimse kimsenin ameliyle cennete gidemez demiştik, hatırlayın. Sen kendi kazandığınla cennete gideceksin. Sen kendi kazandığınla cehenneme gideceksin. Yarın mahşerde efendim bu böyle yaptı diyemezsin. Allah bunu söylüyor. قَالَ دُخُلُوا فِي اُمَّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَعَلَتْ اُخْتَهَا حَتَّى اِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا Niye öyle şaşırttım burayı? كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَعَلَتْ اُخْتَهَا حَتَّى اِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا Doğru. قَالَ دُخْرَهُمْ لِهُلَهُمْ رَبَّنَا هَا اُولَٰيَ اَلَدْلُونَ فَاَتِهِمْ عَذَابًا وَعْفًا مِنْ عَذَابًا قَالَ لِكُلِّ اُمَرْهُمْ وَلَاكِ Fakat dediğim burada var bak ayet var. Doğru o şeyde var. Ahzab suresinin son sayfasında var. Ondan sonra Sebe suresinde var. Var. Ne? Şimdi diyor baba nesli de diyor Allah-u Teala. Oğul nesli. Cehennemde buluşacaklar. O ayet ayeti var. Buluşacaklar. Hatta اِذَا دَارَكُوا ف۪يهَا جَمِيعًا Hepsi orada bir yerine gelecek. O cehennemde. Bu sefer oğul nesil baba nesli için Allah'a yalvaracak. Ya Rabbi diyecek. كُلَّمَا دَخَلَ الْاُمَّةُ لَعْنَةُ اُخْتَهَا O kardeşine lanet okuyor. Babasına. Orada cehennemde lanet olacak. Hatta yine darakü fiyah cemiyem. Onda bir araya gelince galet uhrahum ne ulahum. Sonrakiler öncekiler için yani benim çocuklarım benim için veya bu toplumu düşünün, Türk toplumunu düşünün. Türk toplumunda şu anda bizim çocuklarımız olan nesil bizim için. Biz babalarımız için. Ya bu sefer diyecek ki Allah'a Rabbena haulay Ya Rabbi ha bu adamlar bizi yoldan çıkardı. Ha bu babam var ya. Ha bunlar. Ha bu bizim büyük karımız. Hala o şimdi. O biz de cehennemdeyiz. Baba nesil var orada. Evlat da orada. Ama evlat diyecek ki Ya Rabbi bunlar bizi sapıttırdı. فَاَتِهِمْ عَذَابًا وَعْفَ مِنَ النَّارِ Bizi sapıttırmalarına dolayı onlar azaptan bir kat daha ver. Allah diyecek. قَالَ لِكُلِّ اللّٰهِ وَلَاكِ اللّٰهِ Herkese kendi günahı var. Eyvallah. Fakat bilmiyorsun. Sen genceden çık. Aklın yok muydu sen? Senin aklını ona bağlamadın ki. Sen ayrı bir akıl verdin, ona ayrı bir akıl verdin. Sen aklın seni korutsun diye ayrı ayrı akıl verdi burada. Sen ne işin var şimdi? Bak şimdi. Aynen bu böyle cereyan ederken cehennemde bu sefer bir grup daha çıkacak orada. Bak şimdi. Neler yapacaklar orada? Nerede o? Şurada. Şimdi bak. Yekulune ve adana Resul'a, orada diyecekler cennet ayrı. Ve galu Rabbena, diyecekler ki ey Rabbimiz, cehennemlikler, inna etana saadetena. Ha bu bizim büyüklerimize, efendilerimize ve küberana, büyüklerimize biz itaat ettik. Bak bak. Fe'allallûne sebîle. Ya Rabbi, yolda bizi sapıttırdılar. Bizi yoldan çıkardılar bunlar. Ha bu, ha bunları görüyor musun? Bunlar dünyadayken ya Rabbi bizim efendilerimizdi bunlar. Bunlar bizim büyüklerimizdi efendim. Bunlar bizim hocalarımız, profesörlerimiz. Bizi yönetenler. Ha bu var ya. Bunlar ya bizi yoldan çıkardılar. Rabbena atihim mu'feyn minel adabi vel anhum lanen kebira. Aman Allah. Cehennemde bak. Ya Rabbi onlara ver iki kat azap. Bir kat kendileri yoldan çıktı. Bir de bizi çıkarttılar. İki kat. Vel anhum lanen kebira. Onlara büyük bir lanet yap ya Rabbi. Ha bu bizim bu cehenneme gelmemiz abılar sebepler. Tabii bu geçerli değil. Bu geçerli değil. Sen kendi aklını kullanacaksın. Ama hafif hafif şey de var biraz. Ha böyle gidersek Nahl suresinde oraya bak ne diyecek şimdi. Orada bir şey daha diyecek azıcık. Şimdi bak oraya gidelim. Aha. لِيَحْمِلُوا هَمْ اُقْيَلْنَا هَمْ اِدَلُوا لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ Ah! Sarayetler. Sonlar ikinci ayet. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, mahşerde لِيَحْمِلُوا taşıyacaklar. Hamal. Hamallar. Hamal kelimesi Arapça. Taşımak. Taşıyanlar. لِيَحْمِلُوا taşıyacaklar. اَوْزَارَهُمْ günahlarını kamilete tamam yarın günah kıyamet gününde herkes kendi günahını taşıyacak. İsra suresine göre boğazına asacağım onları. Ve min evzarillezine yudullûnehum bi gayri ilm. Bilgisizce bilgiyi bir tarafa atarak İnsanları yoldan çıkaranların, o çıkardıkları adamların yükünün bir kısmını da taşıyacaklar. Aa, bak var ya, bu çok önemli bir ayet bu. Bu dedi bari ki, bak yanlış fetva verirsin, abene yara bu tarafa, yoksa sapıtırsın. Bir insan, bir insanı yoldan çıkardığı için, yoldan çıkarmadan dolayı günahını alır. O işlediği günahlar değil. Fakat o çıkarma olayı var ya o baştan, heh, o bir günahtır. Başkasını yoldan çıkarma günah. O günahı sen taşıyacaksın orada. Diyecekler ki sen şeytanla beraber oluyorsun orada biliyor musun? Niye? Şeytan yoldan çıkardığı için bizi cehenneme gidecek. Bu adam da felancıları yoldan çıkarmış. Eyvah eyvah. Ha bu bayrak duracağım ne etti ya bu? Fetva veriyor diye bunları da insanları yoldan çıkardı, bu talebeleri yoldan çıkardı. Bu ne etti bu? Yani günahlarının içerisinde başkasını yoldan çıkarma varsa o da senin yükünde olacak diyor Allah-u Teala. O günah yükünde olacak. Ya bunları bilen bir adam için ha burada yanlış söyleyebilir misin? Yanlış yoldan çıkarabilir misin insanları? Niye Kur'an-ı Kerim'den gidiyorum anlıyor musun? Ha. Şimdi başka bir tane daha var orada bak. Orada ne tartışmalar olacak. Şimdi oraya geçmeyeyim de bizim o konumuz dağılmış. Konumuza gidelim. Şimdi herkes kendi günahını kendisi taşıyacak. Kimse kimsenin günahını yutar. Herkes kendi kazandığına rehin olacak orada. Herkesin kendi kazandığı kendine ait olacak. Sümme ilâ rabbikum mercûn. Sonra bana döneceksin. Allah Teala diyor ki dönüşünüz bana. Ne yapacağım ben orada? Bana geldiğiniz zaman fiilet bir hüküm size haber vereceğim. Bima kuntum fihi tahtelifun. ihtilaf ettiğiniz konuları da size haber vereceğim. Ne ihtilaflar yapıyoruz burada biz? Ne ihtilaflar var ya Rabbi diye bir soru soralım. Bunu sorma hakkımız. Veya siz bana sorma hakkınız. Allah bana diyor ki ben bunu Kur'an'da anlattım. Baksana bunu ense. Ben bu düşer şimdi ya. Hocalıkta bu köşeye niye çıktı? Derler sana. Ne ihtilaf ediyoruz? Şimdi görüyorsun. Dinde ihtilaf yapıyoruz. Bunu bize soracak. Yani hocalar dedim ya sizi toplayacak orada. Orada toplanacak. Bize diyecek ki ya bu kitapları yazdınız, bu kadar kitap yazdınız, bu kadar vaaz ettiniz. Bana diyecek ki ey Bayraktar hocam 33 tane kitap. 25 sene, 40 sene vaaz ettim. 40 sene ders var. Bu ne anlatıyor ya? Hadi bakalım. Aynen benim hocam bir gün ders aldı. Hafızlığı bitirene kadar hiç ders bırakmadım. Yani. Her gün ders aldı. Bir gün de arkadaş seyrediyor, çocuğu dinleniyor. Kur'an'ı baştan aşağı ezber okuyor. Biz ona baka baka ders almadık. Hoca takip ediyor. 60 tane talep etti şimdi. Takip ediyor. Onu dinliyor bir taraftan. Bir taraftan kimin ders almadığını da biliyor. Dersimi yapmışım ama almıyorum. Baba bak. Dedi baki. Gel lan buraya. Karadeniz ağzıyla. Gel lan buraya. Bayrakta. Niçin ders almadın? Bir tam da gittim dersimi aldım, okudum onu. Arkadaşımın yerine bakan arkadaş, o dinliyor hafızı. Ben onun yerine ders aldım. Şimdi bir de bana dedi ki mahşerde, aynen bu hocamın dediği gibi. Bayrakta, ne duydun o dünyada? Benim dilim hakkında konuşuyordun sen. Onu bana soruyor. Ben buna inanmıyorum. Ona göre konuşuyorum burada, anlayın mı? Şimdi bütün hocalar orada. Ha bu ihtilafımız neydi? Ha anladım bana bak yapacak Allah'ta. Ha bu ihtilafımız neydi? Şimdi orada bir şey diyemeyeceğim. Desek diyecekti. Ben size Nahl suresinin 64. ayeti kerimesi, Nisa suresinin 105. ayeti kerimesi, Nam suresinin 114. ayeti kerimesini göndermedim mi size? Demedim mi ben size ki bu ihtilafları bu Kur'an çözer? Demedim mi ben size? Bunu sormayacaksa Allah-u Teala tanrılık olmaz mı? Soracağım. Ben sizin peygamberinize demedim mi ki bu kitabı ihtilafları çözesin diye gönderdim. Ben sana nasıl gösteriyorsam öyle fetva vereceksin demedim mi sizin peygamberinize? Ayette yok muydu bu? Nedir? Nedir? Ha. Ben size şu ayetleri anlatmadım mı diyecek bu sefer. Gidelim o ayete. Bakara 213. Toz koparıyor, toz! Şimdi bak, ayete bak. Kâne nâsu ümmeten vâhideten. İnsanlar bir ümmetti, bir milletti. Tabii bir aileden türemiş, Adem ailesi filan derken, efendim, فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّب۪ي۪ينَ مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْدِر۪ينَ Allah onlara nebiler, peygamberler gönderdi. Mübeşşirine müjdeleyici olarak, mundirin, uyarıcılar olarak gönderdi. Ve enzele مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ Hakkı taşıyan, hakkı, gerçeği, doğruyu, güzeli taşıyan kitap indirdim onlara. O peygamberlere ben hakkı taşıyan, doğruyu, güzeli taşıyan kitabı indirdim. Onlarla beraber indirdim. Liyahkume, niçin indirdim biliyor musun diye Allah-u Teala? Liyahkume beynennaz, insanlar arasında hükmetmeleri için, açıklamaları için, karar vermeleri için, değerlendirmeleri için, fî mehtelehu fî, ihtilaf ettikleri konuları hükme bağlamak için o kitapları indirdi. Demek ki bütün kitapların hükmü böyleymiş. Yani Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimize kadar gelen bütün kitaplar ihtilafları çözmek için gelmiş. Görevleri bu. Görevleri bu. Allah Kur'an'a demiş ki mesela bizim için alalım bunu. Git bu kulların ihtilaflarını çöz. Bu hocalar kuduri. Bu hocalar kudurdu. Git bunlara ihtilafları çöz. Bak. Ve mehtelefe fihi. O konuda ihtilaf etmediler. İlla ettiler. İlla dediğine utu min ba'di ma ca'etumul beyinat. Kendilerine açık delil geldikten sonra, bu bilgiyi elde ettikten sonra bağyen beynehum. Aralarındaki hasetlik, kıskançlık yüzünden ihtilafa düştüler diyor Allah'ta. Anlıyor musunuz? İhtilafın nedenini de veriyor. Nedenini. Yani sorsanız bana şimdi, ya bu hocalar niye ihtilaf ediyorlar? Sebebi biri bu. Aralarındaki kıskançlık diyor. Bunlar kimleri anlatıyor burada? Tabii şeyi de bağlarsak buraya, Ali İmran suresi 19'u da buraya getirirsek, ehli kitabı anlatıyor ve daha önceki toplumları anlatıyor, bizi eğitiyor, biz hocalar. Aranızdaki kıskançlıktan dolayı sakın ha ihtilafa düşmeyin. Bu halkı ihtilafa vermeyin. Şimdi adam diyor ki, bayraktar kimdi ya? Fetva vereceğim. Kim o ya? Ben veririm fetva. Bayraktar bize demiş ki efendim, Kur'an-ı Kerim'de efendim kıyametin alametleri yoktur. Ben diyorum da inan inan diyor. Alametlerini söylüyor. Anlıyor musunuz şimdi? Şimdi bakın burada. Yani biraz az sonra gidiyorsun Ali İmran suresinde. Hemen oraya geliyorum. Hemen oraya geliyorum. Diyor ki nerede diyor? İnne dîne indallâhi l-islâm. Allah katında din İslam'dır. Din. Ve mehtelefellezine utul kitabe. Kendilerine kitap verilenler ihtilaf ettiler. Sadece ve sadece min ba'di ma ca'ahumul ilmu bagyen beyne. Aralarındaki kıskançlık yüzünden, haset yüzünden kendilerine kitap geldikten sonra ihtilafa düştüler. Şimdi bak bak bak. Benim babam anlatmıyor, anam anlatmıyor bu ayetleri. Aa! Benim anamın ihtilafı yoktur ki, babamın ihtilafı yok ki, bilmez ki. Bilen adamlar ihtilaf ediyor diyor Allah. Anlıyor musunuz bunu şimdi? İşin vehametini anlıyor musunuz? Bilmem. Ya Rab, bu anlattığım barigahına varıyor mu? Anlaşılmış mı? Olay bu. Kitap gelenler yaptı bu işi diyor. Kitabı biliyorum diyenler yaptı bu işi diyor. Hangi kitaptan verdiği belli değil fetvayı. Şimdi anladınız mı? Yani ihtilaf hangi konularda neden olduğunu söyledi. Ha bir de bir gayri ilm tabiri var, ifadesi vardır. Bilgiyi dışlayan. Baba baba baba baba. Yani bilgiyi iterek, bilgiyi hor görerek, bilgiyi küçümseyerek, bilgiyi yanına uğraşmadan fetva veriyor. Diyor ki Kur'an neyim ya? Kur'an'da fetva verelim ya. Kur'an'da her şey yok ya. Olur mu lan şimdi? Anladın mı şimdi? Ha? Bu yanlış fetvaların ihtilafların arasında bir tane de ne var? Bir tane de cehalet var. Bir tane de ne var? Ah gönül ah! Ah gönül! Buradan bu ahım benim ne demiş türküde adam? Şarkısında demiş de önce şiirinde, sonra onu türkü yaptılar. Bir ah çeksem karşıki dağlar yıkılır. Ha bir ah çeksem Everest tepesi yıkılır be! Nedir o? Grupçuluk. Benim grubum böyle fetva verdi, benim mezhebim böyle fetva verdi. Kardeşim sen ne dersen de buraya şey yapmasın. Bu mezhebi böyle diyor. Sen Kur'an'dan anlat. Bırak onu be! Bırak onu! Aynen böyle dedi bana profesör. İki tane profesör. Bırak o ayetini. Anlıyor musun şimdi bunu? İşte ihtilaf bundan olur. Grupçuluktan olur. Mezhepçilikten olur. Mezhebini Allah'tan üstün tutuyor. Kur'an'a ters düşerse mezhebini alıyor, Kur'an'ı almıyor. İşte ben anlattım size geçen, kayınbraderim de benim buradadır şimdi, bak istese sorun ama buradadır. Adam dedi ki, hoca dedi ki, ben dedi İmam-ı Azam olurum dedi, Kur'an'ı almam dedi. Anlıyor musunuz bunu? İşte bu ihtilaflarınızı mahşerde size haber vereceğim. Ben dedim ki kitabıma, peygamberime dedim ki, ey Muhammed bu kitabı sana gönderdim, ihtilafları çözesin diye. Siz buna rağmen ihtilafa düştünüz. Heh, şimdi ben size vereceğim haber. Şimdi burada konuşalım bu işte. Ders etmiş. Bu ayetleri bilen adamlar konuşmaz ya, inanın vallahi bank vurur ağzına. Din adına konuşulur mu öyle şey ya, apusam. Devam ediyoruz. Son ayet. Ve huvellezî, bu Allah ki cealeküm halâife fillâh, sizi yeryüzünde halifeler olarak tayin etti, iktidara getirdi. Baba şimdi siyasetle bitiriyor. Sizi halifeler tayin ettim, iktidara getirdim sizi. Yani eziliyordunuz. İsrailoğullarını düşünün. Efendim başkalarını düşünün. Kuntakinteydiniz siz. Köle izavraydınız siz. Sizi iktidara getirdi. Bunda Kasas suresinin 4. mü 5. mü? Ve nuridu ennemunne alellezine stud'ifu fil ardı ve nec'alehum e'immeten ve nec'alehumul varizin. O ezilen, o sömürülen, o köleleştirilen insanları iktidara getirmek için diyor Allah-u Teala. Benim muradım buydu. Ezdiniz bunları, şimdi onları iktidara getireceğim. Trump'un kıssasında söylüyor. Şimdi burada da siz beğenmiyordunuz, sizi eziyorlardı, sizi karnavan içerisine bırakıyorlardı, ah çekiyordunuz. Gözyaşlarınız akıyordu. Öyle mi? Üniversite kapılarında kızların gözyaşları akıyordu. Sen oluyordu. Oluyordu da sonra sizi iktidara getirdi. Anlayın. Nokta nokta. Anlayıldı mı? Bak doçentlik diploması geri aldı. Yani böyle ders üniversite olmaz. Ne yaptı? Sizi iktidara getirdi. Ve refa ba'lakum fevka ba'l. Birinizin üstüne getirdi. Birinizi birinizden üstün kıldı. Derecatin derece bakımında. Anlatacağım şu manayı vereyim. Liyeblüveküm, sizi imtihan etmek için, denemek için. Fima atak. Size verdiğim şey konusunda sizi imtihan etmek için. Bak. İnne rabbeke seri'ul gâb. Allah'ın azabı süratlidir. Allah azabında süratlidir. Ve innehu leğafurur rahim. Allah affedicidir, merhamet sahibidir diye En'am sureti bitti. Şimdi bu ayeti inşallah ezana kadar bitiririz. Şimdi Yüce Allah Kur'an'da birkaç ayette böyle geçer. Ne geçer? Efendim, ezilen toplumları, ezilen grupları iktidara getirir. Dünyanın siyaset tarihi, sosyolojik tarihi, toplumsal tarihi bununla örülmüştür. İnsanlık tarihinde birileri birilerini ezmiştir. O ezilenleri Allah-u Teala zaman içerisinde iktidara getirirken getirir ve o ezenlere azap olur. Düşünün, bir zamanlar toplumu idare eden insanlar toplumun en gerisinde kalınca bu çok korkmuş bir şeydi. Bu çok korkmuş bir azaptı. Dünya azaptı. Dünyevi azaptı. Şimdi Allah-u Teala burada bunu söylüyor. Kime söylüyor şimdi Allah-u Teala? Kime ders veriyor? Cealeküm. Siz. Siz diye hitap ediyor. Kim o? Biz. Müslümanlar. Birinci derecede Müslümanlar. Müslüman ülkeler söylüyor. Yani bizim anlar kim iktidardaydı? Roma. Sonra kim geldi iktidara? Osmanlı. Şimdi kim geldi iktidara? Amerika. Yani dünya çapında düşündüğümüz zaman evrensel manada toplumların siyasi erki ele alması var. Bir de bir toplumun içerisinde siyasi erki ele alma olayı var. Bunu böyle düşüneceksin. İki boyutlu düşüneceksin bunu. Benim talebemsiniz. İmtihan edelim sonra. Ha, bugün dünyada kim liderlik yapıyor? Kim liderdi daha evvelden? Kimler liderlerdi daha önceleri? Millet olarak. Devlet olarak. Ama şimdi aynı zamanda bir toplumun içerisinde iktidara veririm diyor. Getiririm. Sizi birbirinizden üstün kılarım. Ne bakımdan üstün kılarım? Derece bakımından diyor. Derece. Yani sosyal statü bakımından, sosyolojik manada sınıf, sosyal tabaka filan deriz biz bunlara. Sosyolojik tabirle tahsil yapanlar için konuşuyorum bunu. Yani sınıflar vardır. Efendim aşağı sınıflar, yukarı sınıflar filan filan filan. Bu ekonomi bakımından böyledir diyor Allah-u Teala. Siyaset bakımından, sosyolojik bakımından da böyle. Yani psikolojik açıdan da bu böyledir. Herkes aynı zekada değil. Birisi dahidir, birisi orta seviyededir, birisi aptaldır. Niye böyle yaptığını da söyler Allah-u Teala. Dünya idaresi böyle olması için. Herkesin dahi olduğu yere kimse kimseye itaat etmez. Evet. Dünya nizamı yürümez. Herkesin dahi olduğu bir toplumda, aptal olduğu bir toplumda da olmaz. Onun için psikolojide çok önemli bir şey vardır. %11'i üstün zekalı, %69'u orta zekalı, %20'si aptal seviyesindedir. Toplum böyle. Dünya nizamı ancak böyle. Şimdi bu ayeti kerimeye psikolojik mana verdik şimdi biz. Derece, neyin derecesi? Zekanın derecesi. Neyin derecesi? Servetin derecesi. Servet bakımından da, ekonomi bakımından da birbirinizden üstün kıldı. Ya bugün dünyada ekonomisi güçlü olan toplumlar sıralanmıyor. Biz ne, hangi gruba düşüyoruz? Gelişmekte olan toplumuz biz. Gelişmiş toplum değil, gelişmekte olan toplum. Bir de gelişmemiş toplumlar var ya. Anlıyor musunuz? Bu siyasi ve ekonomi bakımından bu böyle. Dünya böyle yürüyor. Fakat bu üstünlükleri size verdim ama diyor Allah-u Teala. Niye biliyor musunuz? Zannetmeyin sizi o zulmedenlerden sonra iktidara getirdim ama niye? لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا اَتَاكُمْ Sana verdiğim siyasi ekten dolayı seni imtihan ediyorum. İmtihandasın sen. Ha. Cevap şu. Siyaset bir imtihan alanıdır. Anlaşıldı mı? Toplumu yönetenler imtihan içerisindedirler. İşte ayet. Ne? Ben imtihanda olduğumu bilecek. Devleti yönetenler ben imtihandayım. Bu imtihanı nasıl cevaplandıracağız? Öyle efendim bu imtihandaki gibi efendim şey yapıp şifreler mifrelere dağıtılmaz. Kimse sana şifre veremez Allah'a karşı. Bu şifre orada ya. Orada şifre mifre yok. Sen imtihandasın diyor Allah. Siyaset alanı imtihan alanıdır. Bakın işte Kur'an Üniversitesi siyaseti böyle yetiştiriyor. Siyasileri böyle yetiştiriyor. Kendisinin imtihanda olduğunu bilerek toplumu yönetecektir. Dehşet bir şey. Dehşet. İşte Kur'an Üniversitesi bu. Siyaset fakültesinde, siyaset biliminde, bilimleri fakültesinde bunu bak koymuş bu ayet. Ha! Seni iktidara getirdi. Öyle mi? Sana zulmediliyordu. Seni iktidara getirdim. İmtihana soktum seni. O imtihan sınıfından başarı gösteremedin. Derhal şunu bileceksin. Benim azabım süratlidir. İnne rabbeke seri'ul ikabim ben. Sana cezayı veririm. Şunu dururum seni. Kunta kitle yaparım seni. Anlaşıldı mı şimdi? Bak bak bak bak. Ramazan niye ayağı fırlamıyorsun ya? Böyle bir ders gördün mü? Ha. Ha. Bir açık kapı bırakayım size. Diyor. Ve innehu legafurur rahim. Ben affedici, merhamet sahibiyim. Bu hataları yaptıysanız dönün bana, af dileyin benden, merhametime sığının, ben sizi affedebilirim. Affa layıksan affedebilirim diyor Allah Teala. Diyerek En'am suresi bitti. Şükürler olsun Allah'a. 2010'un 8 Ocağı'nda başladığımız bu sure, bugün Nisan kaç, 8 mi? 8. Bak bak bak 8. 8 Nisan'da bitti. Allah'a şükürler olsun. Burayı da bitirdi. Yani demek ki şimdi benim 5 sene Allah bana ömür verdiyse 5 sene civarında Kur'an'ı bitireceğim. Bu projeyi de bitirmiş olacağım. Tefsir olarak bitirdim projeyi de. Bu tabii yavaş gidiyor. Kolay değil. Bu 20 senedir böyle oldu. 20 senedir bitmedi. Bunu bitireceğim. Şimdi genel olarak En'am suresine bir bakarsak ne anlattık bu zamana kadar? Şöyle gözümün önünden ayetleri bir geçirerek size anlatayım. Tabii En'am suresi gerçekten bir peygambere vahiy kitabı olarak gelse tek başına bir vahiy kitabıdır. Tek başına bir dinin kaynağı olabilir. Her şey var. Her şey. Şimdi arkadaşlar En'am suresinde hamd ile başladık. Gökleri ve yeri yaratması, yaratan Allah'a hamd, elhamdülillahi diye başladık. Bu süreye başladık. Onun ardından eceli anlattı, eceli. İnsanı yaratması ve ona bir ömür biçmesi, eceli kaza ve eceli müsemmadan bahsetti. Onu anlattım size. Hatta bir araba misal vererek anlattım onu size hatırlarsanız. Onun ardından Allah'ın ayetlerini inkar etmekten bahsetti Yüce Allah. Onun ardından efendim kafirlerin, müşriklerin bu peygambere hani bir melek inmesi gerekmez miydi? Buna niye bir melek gelmedi? Biz niye bu meleği görmüyoruz? Nerede geliyor ona bu melek? Falan itirazlarına cevaplar veriyor. Daha sonra peygamberimizin hak peygamber olduğunu çocuklarını tanır gibi tanımalarına rağmen diyor Allah-u Teala hakkı gizlediler. Orayı ele al. Ondan sonra insanların nasıl körleştiğini, gönüllerinin damgalandığını, mühürlendiğini anlattı. Allah'a iftira eden, Allah'ın söylemediğini söyleyen zalimleri ele aldı. Ardından insanların mazeret gösterdikleri halde bir daha dünyaya getir bizi ya Rabbi, biz orada iyileşiriz, iyi ameller yaparız diyenlere için diyor ki Allah, bunları geri göndersem gene aynı yaparlar, yalan söylüyor. Orayla. Ondan sonra Hazreti Peygamber'e çok acayip laflar konuşuyorlardı. Peygamberimiz üzülüyordu. Ya Muhammed, seni üzüyor onların laf sözleri. Ben anlıyorum onu da. Ama hiç olmazsa onlar seni yalanlamıyor. Benim ayetlerimi yalanlıyorlar ya Muhammed, sen üzerine niye alıyorsun? Sen benim ayetlerimi demeseydin sana kızmayacaklardı ki, diyor. Ondan sonra peygamberimizin bir özgürlükle peygamber olduğunu ele alıyor. Ondan sonra ketebe ala nefsi rahmeh diyerek sayfa sayfa gidiyorum. Ben buradan işte Hafız hocama buradan rahmet okuyorum. Evet. Binlerce, milyarlarca rahmet. Evet. Ondan sonra dedi ki Allah-u Teala, nefsime rahmeti yazmışım, merhameti. Kendime görev verdim diyor Allah-u Teala. Ben kendime de görev veriyorum. Ha, kendime de yazıyorum. Evet. Merhamet edeceksin kullarına. Ondan sonra gaybi Allah'ın bildiğini, bir yaprak bile, kuru yaprak bile ağaçtan düşemeyeceğini Allah'ın bilgisi olmadan söyledi. Daha sonra dinini alaya alanları anlattı. Hazreti İbrahim'in Allah'ı arayışını ele aldı. Daha sonra imanına şirki karıştırmayanları ele aldı. O peygamberler sülalesini gündeme getirdi. Sonra tekrar Allah'a zulmeden insanlara nasıl canı çıkaracağını ele aldı. Sonra tabiat olaylarında bize neleri yaptığını Allah'u ele aldı. Sonra tevhid inancını ele aldı. Sonra bütün gözlerin Allah'ı idrak edemeyeceğini ele aldı. Ardından biraz evvel okuduğum efendim Allah'ı hakem olarak tayin etmemiz gerektiğini ele aldı, gündeme getirdi. Sonra etlerin, hayvanların besmeleğiyle kesilmezse ne olur? Efendim kesilirse ne olur? Oradaki haram helal meselesini tartıştı. Ondan sonra haklar sistemini ele aldı. Efendim 10 tane hak saymıştık hatırlarsanız, bunları ele aldık. Ondan sonra aklı kullanmayı, takvayı ve düşünmeyi.